18वें सूत्र की भूमिका में पीछे अवयवी की दृष्टि से वहां कथन आया कि या तो सब कुछ प्रलय हो जाएगा, कुछ भी ना रहेगा ये मानना होगा, या तो परमाणु वहां तक जाना होगा। और उस दृष्टि से अंत में कहा गया था कि परमाणु तो वो है जो और टुकड़े नहीं हो सकता, उसका तो अस्तित्व है। उस संदर्भ में दूसरा गुरुपक्षी यानी सिद्धांती से भिन्न, जो कि उसको भी स्वीकार नहीं करता है, परमाणु को भी कुछ है ही नहीं, अभी अभी तो है ही नहीं और वैसे वो कुछ भी नहीं है, ऐसा जो मानने वाला है वो अपनी बात को रख रहा है। तो अथ इदानीम अनुपलम्बिका, अनुपलम्बिका को खोल रहे हैं, सर्वम नास्ति इति मन्यमाना आह, कुछ भी नहीं है, सर्वम नास्ति सब कुछ नहीं है यानी कुछ भी नहीं है ऐसा मानने वाला, इसको कहा अनुपलम्बिका। अनुपलम्ब बोलते हैं उलाना, नहीं अनुपलम्बिक है, ठीक है उलाना देने वाला, और उपलम्ब कहते हैं प्राप्ति को, ज्ञान को, उपलब्धि को, उपलब्धि अर्थ ले लेंगे प्राप्ति, और अनुपलम्ब बोलेंगे अप्राप्ति को। और अनुपलम्बिक का मतलब जो उपलम्ब को यानी विद्यमानता को, उपलब्धि को स्वीकार नहीं करता है, इसी रूप में कि कुछ भी नहीं है उसी को खोल दिया इनको उन्होंने। अनुपलम्बिका का मतलब है सर्वम नास्ति इति मन्यमाना, वो व्यक्ति एक इस बात को रख रहा है। तो 18वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, बोलेंगे आकाश व्यतिभेदात तत् अनुपपत्ति ही, तत् अनुपपत्ति ही उसकी असिद्धि होती है। उसी से मतलब लेते हैं परमाणु की नित्यता, निरवयवता, नित्यता, नित्य परमाणु की अनुपपत्ति असिद्धि होती है। पीछे कहा था कि परमाणु नित्य होता है क्योंकि उसके अवयव टुकड़े नहीं होते, विभाजित नहीं होता है, तो बोले कि नहीं वो विभाजित नहीं होता है, ये बात सिद्ध नहीं हो पाती है, वो भी विभाजित होगा, उसमें भी अवयव होंगे। कैसे? उसके लिए हेतु दिया आकाश व्यतिभेदात, आकाश के उनमें व्याप्त होने से, आकाश के यानी आकाश भी परमाणु में व्याप्त है इसलिए वो निरवयव बिना खंड वाला तो हो नहीं सकता। आकाश सब जगह व्याप्त है, सर्वव्यापक मान करके चल रहे, आकाश जब सर्वव्यापक है तो वो परमाणु में भी तो होगा, आकाश जब सर्वव्यापक है तो परमाणु में भी तो होगा ना। अगर परमाणु में नहीं है तो सर्वव्यापक नहीं होगा, दूसरी बात आएगी, वो अगला सूत्र आएगा। अभी पूर्व पक्षी क्या कह रहा है वो देखिए कि आकाश सर्वव्यापक है ये मन करके कथन कर रहे हैं, आकाश सर्वव्यापक है तो वो परमाणु के अंदर भी रहेगा। अभी कुछ दिन पहले किसने पूछा था, आपने पूछा था कि आकाश सर्वव्यापक है तो वो फिर परमाणु में भी रहना चाहिए, आकाश सर्वव्यापक है तो बोले इनमें भी है, सब में है, लकड़ी में और इसमें, कैसे है इनमें, बोले इनमें भी है अंदर, तो परमाणु में भी कहते हैं तो परमाणु में भी है, कहीं भी है, सबके अंदर विद्यमान है, सबके अंदर विद्यमान है, अगर कहीं नहीं है तो इसका मतलब है वो सर्वव्यापक नहीं कहलाएगा, ठीक है। परमाणु भी तो खोखले ही होते हैं ना, ये जो परमाणु आजकल माने जाते हैं वो भी तो खोखले ही होते हैं ना अंदर, तभी इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसमें, और वो कितने खोखले होते हैं, कितने खोखले होते हैं, बहुत ज्यादा खोखले होते हैं, दूसरे ढंग से कहें तो सारे ही खोखले होते हैं सारा ही होता है। उसके लिए जो उदाहरण था पहले भी आपके सामने रखा था कि एक फुटबॉल का स्टेडियम ऐसा वो कहते हैं बड़ा, तो बैठने के लिए भी लोग रहते हैं, मैदान होता है और उसके बीच में एक गेंद रख दी जाए फुटबॉल की, बीच में बिल्कुल, वो तो हो गया नाभिक, और बाकी तो खाली पड़ा है ना, उसमें बस इलेक्ट्रॉन कुछ है वो घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी बहुत सूक्ष्म है बस वो घूम रहे हैं, वो खाली जगह ही तो है सारी की सारी। जैसे कि कोलू का बैल घूम रहा हो उतनी जगह में, तो बैल को छोड़ के बाकी जगह तो खाली है ना, वहां पर खाली तो मानी जाएगी ना, वो सारी की सारी खाली है। तो एक स्टेडियम में केवल एक गेंद हो और थोड़े से कुछ मनुष्य दौड़ रहे हो उसमें चारों ओर ट्रैक पर, तो उसको क्या कहेंगे, खाली कहेंगे भरा हुआ कहेंगे, खाली पड़ा है सारा खाली है। ऐसी ये सारी चीजें परमाणु भी खाली पड़े हैं अंदर, उनमें भी आकाश है, ठीक है। तो और जहां आकाश होगा तो वो चीज एक तो हो नहीं सकती, क्योंकि आकाश भी है उसमें, आकाश भी साथ में हो गया ना, परमाणु वाला आकाश है, भूत आकाश शब्द गुण जिसका है उस आकाश की बात चल रही है कि आकाश सर्वव्यापक है, और सर्वव्यापक है तो वो फिर इन परमाणुओं में भी रहेगा, जिसको आप अविभाज्य कह रहे हो, परम वात्रुटे है निरवयव कह रहे हो, उसमें भी आकाश है तो फिर वो निरवयव नहीं रहा। अगर आकाश उसके अंदर है तो वो अणु परमाणु वो सावयव कहलाएगा निरवयव कहलाएगा, सावयव कहलाएगा, सावयव कहलाएगा या नहीं, कहलाना ही चाहिए। तो उसी बात को कहा कि आकाश का व्यतिभेद होने से, उसमें व्यापक होने से वहां पर भिन्नता होती है, तो इसलिए तद अनुपपत्ति ही परमाणु के नित्यत्व की अनुपपत्ति है, वो निरवयव है ये अनुपपत्त है, सिद्ध नहीं है। भाष्य तस्या अणु निरवयवस्य नित्यस्य अनुपपत्ति, उस अणु की कैसा जो कि निरवयव है और नित्य है, ये निरवयवता और नित्यता में संबंध है, निरवयवता और नित्यता में संबंध है, क्या संबंध है, व्याप्ति बनती है, जो जो निरवयव होता है वह नित्य होता है, और विपरीत कर सकते हैं, जो जो नित्य होता है, नहीं सावयव नहीं, जो जो नित्य होता है वह निरवयव होता है, जो जो निरवयव होता है वह नित्य होता है, ठीक है। इसके इसका कोई व्यभिचार हो, कोई व्यभिचार का उदाहरण हो तो बोलो, कि वो सावयव भी हो और नित्य भी हो, सावयव भी हो और नित्य भी हो, ऐसा कभी नहीं होगा ना, सावयव है तो अनित्य होगा, निरवयव है तो नित्य होगा, और विपरीत करें तो जो जो नित्य होता है वो निरवयव होता है। इसका व्यभिचार हो, कहीं खंडित होता हो, कोई ऐसा उदाहरण हो कि जो नित्य तो हो लेकिन सावयव हो, निरवयव ना हो, नित्य तो हो लेकिन निरवयव ना हो, ऐसा कोई उदाहरण हो तो ढूंढिए। न्याय दर्शन में जिन परमाणुओं को नित्य मानते हैं अथवा मन को, वो सारे तो सावयव, न्याय दर्शन के स्तर पर बात करेंगे जी, तो न्याय दर्शन के स्तर पर तो वो निरवयव, उनको भी नहीं कहा, उनको इन्होंने नित्य कहा है इस स्तर पर, उनको निरवयव ही मानते हैं और नित्य ही मानते हैं। अगर आप दूसरे स्तर पर जाके बात कर रहे हैं तो वहां जो चीजें नित्य मानी जाती हैं उनको देख लीजिए, वो उनको वो निरवयव मानते हैं और नित्य भी मानते हैं, जिस जिसको नित्य मानते हैं उसको सावयव नहीं मानते, जो नित्य है वो सावयव हो ही नहीं सकता। नित्य के अवयव यदि माने जाएं तो वो नित्य कहलाएगा ही नहीं, नित्य के अवयव अगर माने जाएं, अंश माने जाएं, तो वो नित्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्योंकि जिन अंशों से मिलकर के अवयवों से मिलकर वो बना है तो इसका मतलब वो तो कार्य हो गया, नित्य कहां हुआ, नित्य तो कार्य नहीं होता है, किसी का कार्य नहीं हो सकता नित्य, जो अनेक अवयवों से मिलकर बना है जिसके अंश होते हैं वो नित्य हो ही नहीं सकता, ये सिद्धांत है। तो जो निरवयव है वो नित्य है, तो इसलिए इन्होंने कहा तस्य अणुः निरवयवस्य नित्यस्य अनुपपत्ति, वो सिद्धि नहीं होता है जिसकी आप कल्पना कर रहे हो, कस्मात् क्यों आकाश व्यतिभेदात्, सूत्र का अंश है हेतु के रूप में खोल रहे हैं आगे, अंतर बहिश्च अणु आकाशेन समाविष्टो, अंतर बहिश्च अणु हो अंदर और बाहर जो अणु है अणु के, आकाशेन समाविष्ट आकाश से समाविष्ट, आकाश उसमें विद्यमान है, आकाश उसके अंदर भी है और बाहर भी है, ठीक है, तभी तो समाविष्ट कहलाएगा। आकाश अणु में समाविष्ट है मतलब तो अंदर भी है बाहर तो है ही। समाविष्ट को आगे खोल रहे हैं, व्यतिभिन्न व्याप्त है, व्याप्ति से सभेद है, और आगे खोल रहे हैं और व्यतिभेदात, इस व्यतिभेद के कारण व्यापन के कारण से सावयव कौन परमाणु, परमाणु सावयव हो गया, सावयवत्वात अनित्य इति, और सावयव है तो वो अनित्य हो जाएगा। भाई आकाश यदि परमाणु के अंदर है तो परमाणु में टुकड़े मानने पड़ेंगे या नहीं, परमाणु में टुकड़े मानने पड़ेंगे या नहीं। जब हम कहते हैं कि भाई इनमें भी अवकाश है, मान लीजिए ये चौक है, अब ये दिखने में तो हमारे को अवकाश वाली नहीं दिखती है, हमारी वैसी जो स्पर्श आदि से या आंख से हम देखेंगे तो हमारे को इसमें सावयवता का प्रत्यक्ष तो नहीं हो रहा है, लेकिन एक बूंद अगर यहां पर डाल दें पानी की तो वो टिकेगी नहीं, बाहर नहीं टिकेगी। जैसे कि यहां टिक सकती है इस पे सनमाइका पे प्लाई पे, इस पे नहीं टिक सकती, वो अंदर चली जाएगी। वो अंदर चली गई वो किस बात का द्योतक है, क्या अनुमान कराती है हमारे को, अवकाश था। यदि अवकाश नहीं होता तो अंदर कहां से जाती, ठीक है। तो जिसमें अवकाश होता है उसी में तो दूसरी चीज जा सकती है, जिसमें अवकाश नहीं होगा तो दूसरी चीज नहीं जाएगी उसमें। तो यदि अणु में या परमाणु में आकाश अंदर है सन्निविष्ट है तो इसका मतलब है उसमें खाली जगह थी ना कुछ ना कुछ, और उसके टुकड़े भी थे। इसमें जल का प्रवेश हो गया इसका मतलब है ये सावयव है, इस तरह से भौतिक पदार्थों के अंदर देखेंगे। तो ये कह रहा है पूर्व पक्षी कि आकाश चूंकि अणु के अंदर भी विद्यमान है, इससे अणु परमाणु सावयव हो गया है, और सावयव हो गया तो अनित्य हो गया। आप कह रहे थे कि उसके टुकड़े नहीं होते, निरवयव है, नित्य है, वो अनित्य हो गया। ये पहली बात कही पूर्व पक्षी ने। अगली देखिए 19वां सूत्र बोलेंगे, आकाश असर्वगतत्व वा, अथवा आपको यह मानना पड़ेगा कि आकाश सर्वगत नहीं है, आकाश का असर्वगतत्व हो जाएगा, सब जगह पहुंचा हुआ नहीं है, गया हुआ नहीं है, विद्यमान नहीं है। अगर आप अणु को नित्य मानने के लिए निरवयव सिद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि आकाश को मान लिया तो सावयव होगा और अनित्य हो जाएगा, तो बोले नहीं, परमाणु के अंदर आकाश नहीं है, बाहर बाहर है, तो ऐसा मानेंगे तो आकाश असर्वगत हो जाएगा, सब जगह विद्यमान नहीं रहेगा। भाष्य देखिए, अथ इतन नेश्यते, था पे एक ही मात्रा है, एक और कर लीजिए, अथ एतत है दो लगी हुई, अच्छा, तो अथ इतत नेश्यते, अगर ये आपके द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा है भावता, तो या न इष्यते, आपको इच्छित नहीं है ये, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो परमाणु हो अंतर नास्ति आकाशम, तो कि परमाणु के अंदर आकाश नहीं है, इति असर्वगतत्वम प्रसज्यते, आकाश का असर्वगतत्व प्रसक्त हो जाएगा, जबकि आप भी आकाश को सर्वव्यापक मानते हैं, असर्वगतत्व सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों ढंग से कहा गया, जब दोनों तरफ से बांध देते हैं तो उभय तो रज्जुपाशा, दोनों तरफ से बांध दिया, ऐसा मानोगे तो ये दोष है, ऐसा मानोगे तो ये दोष, आप कहां जाओगे, रास्ता ही नहीं छोड़ा, कहीं ना कहीं तो मात होनी है आपकी, ये मानोगे तो भी और ये मानोगे तो भी, दोनों तरफ से बांध दिया। अब इस दोनों तरफ के बंधन में से निकलना है, दोनों कांठों में से निकलना है, सिद्धांत ही निकल रहा है। देखिए 20वां सूत्र बोलेंगे, अंतर बहिश्च कार्य द्रव्यस्य कारणांतर वचनात् अकार्ये तदभावः। अंतर बहिष्य कार्य द्रव्यस्य कारणांतर वचनात्, यहां अल्प विराम ले लीजिए, अकार्ये तदभाव, ये दूसरा हो जाएगा। ये अंतर और बही जो शब्द बोला कि आकाश परमाणु के अंदर और बाहर दोनों तरफ है, ठीक है, तो बोले जो अंदर और बाहर का व्यवहार है ये कहां होता है, तो बोले कार्य द्रव्य में ही होता है, ये कारण द्रव्य में होता ही नहीं है। या यूं कहो कि कारण द्रव्य शब्द छटा भी दें, जो कार्य नहीं है उसमें अंदर और बाहर का व्यवहार ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो अंतर बही व्यवहार है वो कारण द्रव्य के कारणांतर वचनात्, दूसरे कारणों के को मानते हुए ये कथन होता है अंदर और बाहर का। कारण मतलब हो गए उसके अवयव, जो कार्य द्रव्य है वो अनेक द्रव्यों से अनेक घटकों से मिलके बना है, और अनेक घटक हैं तब ही अंदर और बाहर कहा जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए आप तिल के लड्डू का उदाहरण ले लीजिए, अब तिल के लड्डू में बोले कि कुछ बोले तिल अंदर हैं और कुछ बाहर हैं, अंदर और बाहर का व्यवहार करना हो तिल के लड्डू में तो कैसे होगा? अंदर किसको कहेंगे? जो तिल अंदर है, इसका मतलब है वो बाहर वाले को तो अंदर नहीं कह सकते ना, जो बाहर वाले से ढके हुए हैं, बाहर के अवयवों ने जिसको ढक रखा है अंदर, उसको तो अंदर वाला बोलेंगे, और बाहर वाला बोलेंगे कि जो अंदर वालों को जिसने ढक रखा है, आवरण कर रखा है, खुद अंदर नहीं है, बाहर है, ढका हुआ नहीं है दूसरों से, उसको तो बाहर का प्रयोग करेंगे ना। अंदर और बाहर का प्रयोग तो तभी होगा। बोले लड्डू में अंतर और बाहर में कुछ भेद बता सकते हैं? तिल के लड्डू में होता है ना अंतर, क्या अंतर होता है? ऊपर सख्त होता है, अंदर कुछ नरम होता है, अगर बहुत पुराना नहीं है तो। अंदर अंदर थोड़ा नरम होता है ना, बाहर का थोड़ा सूख जाता है वायु से भी, और अंदर गुड़ या चीनी जो भी हो थोड़ी नरम रहती है, अपेक्षा से मुलायम भी रहता है, बाहर का सूख जाता है। तो अंदर और बाहर का व्यवहार कार्य द्रव्यों में ही हो सकता है, और वो भी किस लिए? कारणांतरों का वचन होने से, अन्य कारण भी वहां पर है, यानी घटक उसके अन्य, उपादान कारण, कारण यानी उपादान कारण अन्य है, तब ये अंदर और बाहर का व्यवहार होता है। और तद अकार्य, अकार्य जो कार्य ही नहीं है, यानी जो उत्पन्न नहीं हुआ, यानी परमाणु, उसमें तद अभाव है, उसमें अंदर और बाहर का व्यवहार ही नहीं होता है। ये जो पीछे 16-18वां सूत्र था जिसमें पूर्व पक्षी ने कहा था कि आकाश परमाणु के अंदर और बाहर मानोगे तो बोले ये जो अंदर बाहर शब्द का प्रयोग कर रहे हो, परमाणु के साथ घटेगा ही नहीं, निरवयव है, वो कारण रहित है। अंदर बाहर का व्यवहार तो कार्य द्रव्यों में ही घटता है, कारण द्रव्यों में नहीं घटता है, और वो कारणांतरों के कारण से, यानी उपादान कारण जो है कण, उनकी भिन्नता के आधार पर ये घटता है। भाष्य में ये बात खोल रहे हैं, अंतर इति पिहितम कारणांतरई कारणम उच्यते। अंतर इति, अंतर मतलब पिहितम, ढका हुआ है, छुपा हुआ है, किनसे? कारणांतर ही, अन्य कारणों से, अन्य उपादान कारणों से कारणम उच्यते। तो जो अंदर वाला है, कहते हैं अंदर, तो अंदर वाला भी कारण है जो कि अन्य कारणों से ढका हुआ है, बाहर वाले अवयवों से ढका हुआ है। और बहिर इति, बाहर किसे कहते हैं? तो बहिर इति व्यवधायकम अव्यवहितम कारणमेव उच्यते। बहिर इति जब बोलते हैं तब भी कारण को ही कहा जाता है, लेकिन भेद क्या है? व्यवधायक, वो व्यवधायक होता है, दूसरों के दिखने में बाधा पैदा करता है। लड्डू के ऊपर के जो तिल हैं वो अंदर के तिल को देखने में बाधा पैदा करते हैं, एक तो व्यवधायक होता है, बाधा करने वाला, लेकिन अव्यवहितम, दूसरों से वो छुपा हुआ नहीं होता है। जो दूसरों से छुपा हुआ नहीं हो लेकिन दूसरों को ढक रहा हो, उसको तो हम कहेंगे बाहर, और बाकी सारा अंदर का माना जाएगा। तो अंदर और बाहर कहते हैं तो कारण ही कहा जाता है, यानी अवयव ही कहे जाते हैं, उपादान कारण जो अवयव है वो ही कहे जाते हैं। तदेतत् कार्य द्रव्य से संभवती, ये तो कार्य द्रव्य में ही हो सकते हैं, न अणु, अणु में तो यानी परमाणु में तो नहीं हो सकते, क्यों? अकार्यत्वात् वो कार्य ही नहीं है, कारण है वो तो, नहीं कार्य ही नहीं है किसी का। आगे अकार्य ही परमाणु अंतर बहे इति अस्य अभाव, जो कार्य नहीं है ऐसे परमाणु में तो अंदर और बाहर शब्द का प्रयोग ही नहीं हो सकता। यत्र च अस्य भावो अनुकार्यम, और जहां इसका भाव यानी व्यवहार होता है, अगर जहां होता है तो वो अणु यानी छोटी चीज भी होगी तो वो कार्य ही कहलाएगी। तन्ना परमाणु, परमाणु ऐसा कार्य नहीं है। यतो ही न अल्पतरम अस्ति स परमाणु रीति, क्योंकि परमाणु की परिभाषा ही हमने कि जिससे और छोटा नहीं हो सकता है उसे ही परमाणु कहते हैं, इसलिए वो तो निरवय है और उसके अंदर आकाश नहीं रहता है। ठीक है, जो अंतिम तत्व है उसमें आकाश नहीं रहता है। अगर उसमें आकाश को माना जाए, वो आकाश दो तरह के, एक अवकाश रिक्त स्थान और एक परमाणु वाला भूताकाश, एक अभावात्मक आकाश और एक भूतात्मक आकाश, दोनों को एक दृष्टि से देख लीजिए। यदि परमाणु उसमें खाली जगह है तो वो कार्य द्रव्य ही होगा, जैसे कि कोई गेंद हो, पोली वाली गेंद, मान लीजिए ऊपर तो द्रव्य और अंदर खाली है, जिसमें भी अंदर खाली जगह होगी वो नित्य नहीं हो सकती, वो नित्य होगी ही नहीं, वो अनेक अवयवों से ही मिलकर के बनी होगी, और जो नित्य तत्व है उसके अंदर खालीपन पोलापन कुछ भी नहीं होगा। जड़ पदार्थों की दृष्टि से तो प्रकृति के जो मूल कण है सत्वरस्तम, उनकी दृष्टि से देख लीजिए, या तो परमाणु जिसको भी सबसे अंतिम कहेंगे, जो भी सबसे अंतिम है उसमें अवकाश रूप हो नहीं सकता, उसमें छिद्र नहीं हो सकते, उसमें अंदर पोलापन नहीं हो सकता, उसमें कोई नाली जैसा नहीं हो सकता कि यहां से वहां तक कोई सूक्ष्म चीज नली जैसी कुछ हो, छोटा रास्ता हो, वो कुछ नहीं होगा उसके अंदर। तो अवकाश रूप आकाश, अभावात्मक जो आकाश है, किसी वस्तु का न होना है, ये नित्य वस्तु में कभी नहीं मिलेगा। जड़ पदार्थ जो प्रकृति का मूल तत्व है उसमें रिक्त कुछ भी नहीं मिलेगा अंदर, वो ही नित्य होगा, नित्यता का एक स्वरूप। और यदि भूतात्मक आकाश को भी लेते हैं तो वो तो खुद अस्तित्व रखता है, उसका भी अणु है, वो यदि किसी में विद्यमान है तो इसका मतलब है उतनी जगह पर वो वस्तु जिसमें वो है, जिसमें वो परमाणु है आकाश का, बाकी जो चीजें हैं वो वहां पर नहीं है, उस स्थान पर वो नहीं है। ठीक है, मान लीजिए जैसे चौक के अंदर पानी गया, तो जिस जगह पानी गया वहां पर चौक नहीं है, रिक्त स्थानों में गया, बीच के भागों में गया। पानी के अंदर चीनी घोल दी, नमक घोल दिया एक दो चम्मच, और वो दिखाई भी नहीं दे रहा है, कुछ नहीं पता लग रहा है, तो लेकिन वो उसमें चला गया है, इसका मतलब है ये सावयव है, पानी सावयव है। और जिस स्थान पर चीनी का कण है या नमक का कण है वहां पानी नहीं है, सूक्ष्मता से अंदर देखेंगे तो यूं तो एक ही जैसा दिखेगा, एक उसमें वो है और उसमें वो है। अब रुई पानी में डूबी हुई है तो एक दृष्टि से तो कहेंगे कि पानी में रुई है, रुई में पानी है, लेकिन और आप सूक्ष्मता से देखेंगे तो वो कहेगा नहीं भाई, रुई के प्रत्येक रेशे के अंदर भी पानी है, वो रेशा भी गीला हो गया है, नायलॉन के रेशे तो है नहीं कृत्रिम कि पानी उसके बाहर बाहर हो और अंदर नहीं गया हो, प्लास्टिक के या नायलॉन के जो आते हैं ना रेशे, उसमें तो नहीं जाएगा क्योंकि उसमें रेशे ही नहीं है अंदर, और वो पूरा बंद रहता है, जैसे प्लास्टिक में नहीं पानी जाता है ना, ऐसे नहीं जाएगा। लेकिन जो प्राकृतिक रेशे हैं, कपास वाले हैं, रुई है, उसका तो एक रेशा भी थोड़ा मिला जुले से रहते हैं, लेकिन बिल्कुल अंतिम में जहां पहुंच जाएंगे वहां तो अंदर पानी भी नहीं मिलेगा। या उसके जो कण है, परमाणु है, उसमें जल का परमाणु नहीं रहेगा और रहेंगे अलग अलग ही। तो यदि भूतात्मक आकाश किसी परमाणु के अंदर रहता है तब भी वो नित्य तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसके टुकड़े होंगे, सावयव कहलाएगा वो, उसमें रिक्त स्थान ही नहीं है, रिक्त स्थान ही नहीं है तो दूसरा अणु उसमें जा कैसे सकता है, जाएगा ही नहीं, जहां जहां जाएगा वहां वहां रिक्त स्थान होगा। और अगर भूतात्मक आकाश को नहीं भी माने, रिक्त स्थान भी माने कोई, तो भी वो चीज नित्य तो नहीं हो सकती। तो इससे हमें एक दो सिद्धांत इसके साथ जुड़ करके निकलेंगे कि जो नित्य होता है प्रकृति की दृष्टि से देखना है, प्रकृति जड़ पदार्थों में उसमें ना तो अंदर रिक्त स्थान होगा, जो वो तत्व है वो पूरा का पूरा होगा, कुछ भी खाली स्थान अवकाश नहीं होगा, और ना उसमें दूसरी चीज होगी। ये दो चीजें वहां पर निकल के आएंगे। और चेतन आत्मा परमात्मा की दृष्टि से देखेंगे तो परमात्मा की दृष्टि से देखेंगे, परमात्मा भी कहीं ना हो ऐसा नहीं हो सकता, सब जगह रहेगा। परमात्मा के अंदर कोई रिक्त स्थान हो जहां परमात्मा नहीं है ऐसा कहीं नहीं होगा। अभी मैं परमात्मा की बोल रहा हूं, एक एक करके समझ रहे, मैं आ रहा हूं सब उन बिंदुओं पे, और आपको जो पूछना है वो पूछिएगा। आत्मा परमात्मा का प्रसंग नहीं है ये, तो इसका है, लेकिन जुड़ी हुई बात है, उससे उसकी भी स्पष्टता हो उसके लिए मैं ये बात रख ही रहा हूं आपके सामने। मूल तत्व जो जड़ पदार्थ था उसमें दूसरी चीज नहीं रह सकती, ये एक बात थी, क्योंकि दूसरी जितनी चीजें होंगी वो उससे बनी हुई होंगी। मूल जो सत्वरस्तम है उसमें दूसरी चीज कौन सी रहेगी, ना तो सत्वरस्तम तीनों एक दूसरे में रह सकते हैं, स्थान ही नहीं है एक दूसरे के लिए, और इनसे बनी हुई जो चीजें होंगी वो तो इनसे स्थूल होंगी, वो इनमें कहां रह सकती है। अनेक मिट्टी के कणों से घड़ा बन सकता है ये ठीक है, लेकिन घड़ा मिट्टी के कण में रह ले ये नहीं हो सकता, प्रवेश कर जाए नहीं हो सकता, अन्य मिट्टी के कण में भी, अनेक मिट्टी के कणों से एक घड़ा बना, अब उसके अतिरिक्त कोई एक मिट्टी का कण हो उसमें ये घड़ा नहीं प्रवेश कर सकता, कभी नहीं करेगा। इसी तरह से प्रकृति के जो तीन कण है सत्व रस्तम, उनसे बनी हुई जितनी चीजें हैं बुद्धि तत्व अहंकार मन सूक्ष्म इंद्रियां यानी दसों इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां सूक्ष्म भूत और भूत महाभूत और उससे बनी हुई तो बड़ी चीजें और आगे की हो गई, इनमें से कोई भी चीज सत्वर स्तंभ के अंदर नहीं रह सकती। सत्वर स्तंभ इनमें रहेंगे लेकिन कार्य द्रव्य कोई भी मूल उपादान कारण में कभी नहीं रह सकता। अगर कोई चीज रहनी स्वीकार की जाए तो मूल का नहीं है, मूलकण कह ही नहीं सकते उसको अगर दूसरी चीज उसमें प्रवेश कर गई। तो एक तो रिक्त स्थान नहीं है, तो परमात्मा में कोई रिक्त स्थान नहीं है, कोई रिक्त स्थान नहीं है। परमात्मा के अपने स्वरूप की दृष्टि से देखेंगे, जैसी चेतना जैसा ज्ञान आनंद अस्तित्व जो उसका यहां है वहां है सब जगह पे है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां वो ना हो, कोई रिक्त स्थान नहीं कहे। इसी के लिए वेद में कहा अवरणम, उसमें कोई छिद्र नहीं हो सकता, व्रण नहीं हो सकता, कोई भी चीज नहीं दिखाई दे, नित्य की यह विशेषता है। और यही आत्मा के लिए भी घटेगा कि आत्मा जिस स्थान पर भी है अणुस्वरूप आत्मा, उसमें भी अपने आप में कहीं भी कोई अवकाश नहीं है कि वहां वो तत्व ना हो, वो पूरा का पूरा एक ही है, निरवयव है। परमात्मा भी निरवयव है, आत्मा भी निरवयव है, और ये प्रकृति के तीन कण हैं ये भी अपने आप में निरवयव हैं, इनमें और कोई अवयव नहीं है, इसीलिए वो नित्य हैं। अंदर और कोई चीज दूसरी नहीं रहेगी वहां पर, अन्य चीजें प्रकृति उस रूप में, आत्मा तो इनमें चली जाएगी क्योंकि वो सूक्ष्म है, वो एक अलग तरीका है कि परमात्मा सूक्ष्मतम है, आत्मा सूक्ष्म है, और प्रकृति और प्रकृति के पदार्थ उस सूक्ष्म है कुछ स्थूल तरतमता की दृष्टि से। जड़ पदार्थ जैसे एक दूसरे में रह लेते हैं, एक दूसरे में रह लेते हैं, जैसे कि अग्नि है, अग्नि की उष्णता इन सब पदार्थों में कम या अधिक रह सकती है, रहती है, ऐसे ही परमात्मा अति सूक्ष्म है, वो इन सब में रह सकता है, वहां बाधा नहीं है। प्रकृति के पदार्थ एक दूसरे में वैसे नहीं रह सकते, कारण द्रव्य में, कारण द्रव्य आपस में, हाँ कार्य द्रव्य आपस में एक दूसरे में रह सकते हैं, और उनका भी रहना उस तरह का नहीं होता कि वो एक दूसरे में बिल्कुल प्रवेश कर जाते हैं कि इसके सत्वर स्तंभ दूसरे के सत्वर स्तंभ वो आपस में मिल गए, वहां उस स्तर पे नहीं प्रवेश करते हैं। अब इस चौक में पानी गया, इसका ये मतलब नहीं है कि पानी के जो सत्वर स्तंभ थे वो चौक के सत्वर स्तंभ में प्रवेश कर गए, अंदर चले गए, ऐसा नहीं हो। उनके आसपास जो स्थान रहता है वहां पर मिलेंगे वो, और इस रूप में हम कह सकते हैं कि ये सर्वव्यापक है। इसको चौक को अगर शाही में कई बार डुबो देते हैं रंगीन बनाने के लिए, या पानी में डुबो देते हैं लिखने के लिए, पक्का करने के लिए, तो वो पूरी की पूरी में पानी हो सकता है। हम कहते हैं कि ये तो पूरी भीगी हुई है, अंदर तक भीगी है, बाहर भीगी है, भाई चौक पूरी गीली है, पानी इसमें सब जगह व्याप्त है, ये प्रयोग तो होगा। लेकिन उस पानी की सर्वव्यापकता उस चौक में कैसी है, किस रूप में है, ये हमें समझना होगा। ऐसा नहीं समझ सकते कि उसके जो मूल कण हैं, परमाणु हैं, उनमें भी पानी प्रवेश कर गया, ऐसा नहीं है। इसमें जो आसपास की जगह थी वहां सब जगह वो फैल गया, बाहर बाहर उसके बाहर बाहर हमें दिख रहा है कि अंदर चला गया, वैसे अंदर जो एक एक कण है, एक एक परमाणु है, उसके आसपास जो भी घटक है उसके आसपास फैल गया, वो इसी को सर्वव्यापकता कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, तो इन्होंने अंदर और बाहर का पहला तो कहा कि परमाणु में ये व्यवहार हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कारण है। आप जो कह रहे हो अंदर और बाहर का, वो व्यवहार ही नहीं हो सकता। और आकाश, अब ये दिक्कत ये आएगी, क्योंकि ये तो पिछले 18वें सूत्र का तो उत्तर दे दिया उसने, तो दूसरा पाश भी तो बांध रखा था कि इस पाश से बचोगे तो इस पाश में फंसोगे, आप इस मेरे चंगुल में आओगे, कि आकाश सर्वव्यापक नहीं रह पाएगा, आकाश का सर्वगतत्व नहीं हो पाएगा, ये दोष आना ही है। तो आकाश की सर्वव्यापकता का तात्पर्य क्या है उसको सिद्धांती बता रहे हैं। 21वां सूत्र बोलेंगे, शब्द संयोग विभवाच्च सर्वगतम। आकाश सर्वगत है मान रहा है सिद्धांती भी, सर्वगत है, लेकिन उसका तात्पर्य अलग है। तो कहा एक तो शब्द जहां जहां शब्द उत्पन्न होता है वो आकाश में ही होता है, आकाश वहां अवश्य रहेगा, जहां जहां शब्द होता है वहां आकाश रहेगा। ठीक है, जहां जहां उत्पन्न होता है शब्द आकाश में ही होगा। और संयोग, जहां जहां भी संयोग होगा वहां वहां पर भी आकाश रहेगा, यही उसकी सर्वगतता है। आपके प्रश्न का उत्तर इसके अंदर है। आगे देखिए भाष्यकार क्या कह रहे हैं कि यत्र क्वचित उत्पन्नाः शब्दाः, जहां कहीं पर भी उत्पन्न हुए शब्द विभवन्ति आकाशे, प्रकाशित होते हैं, प्रकट होते हैं, व्याप्त होते हैं आकाश में। विभवन्ति आकाशे कोई खोल दिया, तदाश्रया भवन्ति, आकाश के आश्रिति होते हैं वो, जितने भी शब्द होते हैं वो आकाश के आश्रिति होते हैं। एक बात, ये शब्द का विभव बताया, अब संयोग का विभव बता रहे हैं। मनोभि परमाणु भी तत्कार्यश्च संयोगा विभवन्ति आकाशे। मनोभि, मन के साथ, इंद्रियों के साथ में, मन का इंद्रियों के साथ में संपर्क होता है, वैसे तो जितने मन है उस दृष्टि से हम बहुवचन ले सकते हैं यहां पर। अब शरीर की दृष्टि से देखेंगे तो एक ही मन है, ये तो सिद्ध कर रखा है इन्होंने, लेकिन मनो भी बहुवचन दे रखा है। सबकी दृष्टि से अलग अलग शरीर में अलग अलग हैं, उस दृष्टि से बहुवचन संगत है यहां पर। तो मनो के साथ में किसका, इंद्रियाणाम, ये यहां पर हम अध्याय कर लेंगे। मन के साथ में इंद्रियों का संयोग होता है, सिद्धांत है ही ये, वो संयोग। और परमाणु भी तत्कार्यश्च, और परमाणुओं के साथ उनके कार्यों का, जो चीजें उत्पन्न होती हैं उनके साथ, परमाणुओं के साथ उनके कार्यों का संपर्क रहता ही है ना, जो उत्पन्न हुआ है। अब घड़ा उत्पन्न हुआ है, उसका अवयवी का अवयवों के साथ में संपर्क है ना, और परमाणुओं का अपने आप में भी जो संयोग है वो, ये जो सारे संयोग संयोग है, ये विभवन्ति आकाश, ये आकाश में ही प्रकाशित होते हैं, आकाश में ही रह पाते हैं। अर्थात जहां जहां पर संयोग है वहां वहां आकाश है, जहां जहां संयोग है वहां वहां आकाश है। और संयोग किन में होगा, द्रव्य में ही होगा। ठीक है, तो जितने भी द्रव्य हैं वहां सब स्थानों पर आकाश भी विद्यमान है, अंदर नहीं, उसके आसपास। न असंयुक्तम आकाशे न किंचित मूर्त द्रव्यम उपलब्धते, कोई भी मूर्त द्रव्य ऐसा नहीं है जो आकाश से असंयुक्त दिखाई देता हो। मूर्त द्रव्य जितने मूर्त द्रव्य हैं जिनमें ये संयोग हो रहे हैं प्रकृति से जो बने हैं, ये सारे जो मूर्त द्रव्य हैं, ये कोई भी ऐसा नहीं है जहां आकाश नहीं हो, सब जगह आकाश है। तस्मात् न असर्वगतम इति, इसलिए आकाश असर्वगत कहां हुआ, अर्थात सर्वगत हो गया। वायु कहां पर है, वायु कहां पर है, सब जगह है, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? वायु सर्वव्यापक है या नहीं है? इस पृथ्वी पर कहीं हम जाते हैं तो हमारे को वायु लेके जानी पड़ती है क्या सामान्य रूप से? अब ठीक है बहुत पहाड़ पे जाएंगे तो होती तो है लेकिन कम पड़ती है, या तो समुद्र की तलहटी में जाएंगे तो सिलेंडर लेके जाएंगे, वहां पर ले नहीं सकते, लेकिन वायु तो वहां भी होती है, सब जगह विद्यमान है, जल में भी है, सब जगह है। तो और उस तरह अंदर ना भी माने, कोई ऐसा ठोस बना लिया हमने, मान लो कांच की कंची बना ली, कांच का गोला है, अब उसके अंदर तो वायु नहीं है ना, कई बार बुलबुला होता है उसमें भी, कांच में भी होता है ना, उस कंची में आपने देखा बुलबुला, वो तो बनते समय का दोष है कि उसमें बुलबुला आ जाता है, और उससे कई चित्र आदि भी बनाए जाते हैं, डिजाइन बनाए जाते हैं ऐसा अंदर बुलबुले छोड़ करके, वो बनते समय की बात है। लेकिन जैसे अच्छा कांच हो, शीशी हो, वो बुलबुला नहीं होना चाहिए, बुलबुला होता है तो वो दोष माना जाता है उसमें, क्योंकि वहां से वो कमजोर होता है, टूट सकता है। कांच बिल्कुल अच्छा जो बना हुआ है बिना बुलबुले वाला, बिना डिफेक्ट वाला, तो उसमें तो उस वायु नहीं है ना, लेकिन उसके आसपास तो है, बाहर में उसके आसपास तो बाहर बाहर है। इस रूप में वायु सर्वव्यापक है और इसी रूप में आकाश भी सर्वव्यापक है। पूर्व पक्षी आकाश की सर्वव्यापकता को किस रूप कब क्यों खंडित कर रहा था, किस रूप में मानते हुए कि सर्वव्यापक मतलब तो सबके अंदर भी रहना चाहिए, अंदर भी और बाहर भी। तो सिद्धांति ने कहा कि उस तरह से आकाश की सर्वव्यापकता नहीं है ये जो भूताकाश है, क्योंकि जो मूल कण है वो मूल कण एक दूसरे में प्रवेश कर ही नहीं सकते, वहां स्थान ही नहीं है, और प्रवेश करेंगे तो दोष आएगा। इसलिए आकाश भूताकाश की जो सर्वव्यापकता कही जाती है वो परमात्मा की तरह की सर्वव्यापकता नहीं है, वो सबके अंदर भी विद्यमान है, वो केवल समझने के लिए है। जैसे कि वायु को भी सर्वव्यापक कह देते हैं, लेकिन जैसे आप लोगों के मन में भी है कि नहीं वास्तव में तो वैसे सर्वव्यापक नहीं है, पर आकाश को हम वास्तव में सर्वव्यापक मानने लग जाते हैं, लेकिन आकाश भी उसी तरह सर्वव्यापक है जैसे कि वायु, हाँ इसकी अपेक्षा से अधिक है, वायु सीमित है। और जो अवकाश है जहां कोई प्राकृतिक पदार्थ नहीं है वो भी वैसे सर्वव्यापक नहीं है जैसे कि समझ लिया जाता है, क्योंकि जहां जहां वो मूल कण है वहां वो अवकाश वाला आकाश यानी अभावात्मक आकाश हो ही नहीं सकता, है ही नहीं, वहां वस्तु है वो तो। इसलिए अभावात्मक आकाश भी परमात्मा की तरह सर्वव्यापक नहीं है, और परमात्मा की दृष्टि से देखा जाए तो कोई स्थान अभावात्मक है ही नहीं, परमात्मा तो कम से कम है ही वहां पर, कुछ भी नहीं है तो उस दृष्टि से तो वो अभावात्मक आकाश का अस्तित्व ही नहीं है, वैसे भी अभावात्मक है वो। लेकिन अगर ये कहें भी कि कोई ऐसी जगह जहां कुछ भी नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है का मतलब है जहां पर जड़ प्रकृति नहीं है, वही मतलब है। और जहां जड़ प्रकृति नहीं है वो स्थल भी कौन से मिलेंगे, जहां जड़ प्रकृति नहीं है वहीं तो वो मिलेगा, वहीं तो उसके लिए कथन होगा कि यहां पर अभावात्मक आकाश है। जिस जगह जड़ प्रकृति है उस जगह तो वो नहीं होगा ना, वहां तो सत हो गया, मूल कण वहां हो गया, और जो निर्मित पदार्थ हैं उनके बीच बीच में जो जगह है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तो वहां जो खाली जगह है उस रूप में वहां हम खाली स्थान कह सकते हैं, अवकाश कह सकते हैं, ठीक है। तो न तो अभावात्मक आकाश परमात्मा की तरह सर्वव्यापक है, और न भावात्मक सत्तात्मक भूतात्मक आकाश है वो भी परमात्मा की तरह सर्वव्यापक है। अगर उसकी सर्वव्यापकता भावात्मक सत्तात्मक भूतात्मक आकाश की मानी जाएगी तो मूल तत्व भी सावयव मानना पड़ेगा और वो अनित्य होगा, वो इनको स्वीकार्य नहीं है, वो तो नित्य ही है, निरवयव ही है। आकाश का स्वरूप जो हम समझ लेते हैं अंदर है वो नहीं समझ रहे हैं, उसका मतलब यही है कि कि वो सब जगह सब जहां जहां मूर्त द्रव्यों का संयोग हो रहा है वहां वहां वो विद्यमान है, इसी रूप में बस उसकी सर्वव्यापकता है। ठीक है, तो मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि आकाश यहां है, यहां भी अंदर भी खाली स्थान है। ये कह रहे थे ब्लैक बोर्ड में, ब्लैक बोर्ड के अंदर भी है, अंदर चल जाएंगे परमाणु में तो परमाणु में भी है। फिर इनका पूछना था अच्छा परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है उसमें भी है क्या, परमाणु में जो प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है क्या उसके अंदर भी है क्या? अगर उसमें भी है तो वैज्ञानिक बताएंगे अगर खाली जगह है वहां तो माना जा सकता है, लेकिन जो मूल कण होगा सबसे अंत में, चाहे वैज्ञानिक हो जाए चाहे दार्शनिक हो जाए, जो भी मूल कण होगा उसमें यह नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है, वो परस्पर विरुद्ध बात है, या तो वो होगा या ये होगा। तो पूर्व पक्षी ने जाल तो दोनों तरफ से बांधने का किया था, तो एक तरफ का तो उत्तर दे दिया सिद्धांति ने और दूसरी तरफ कहा कि आप ये जाली गलत बांध रखा है आपने, आकाश की सर्वव्यापकता ऐसी नहीं है जैसी आप सोच रहे हो, सर्वव्यापकता ही है। तो शब्द संयोग विभवाच सर्वगतम, तो सर्वगतता भी सिद्ध हो गई और परमाणु भी नित्य सिद्ध रहा। आगे देखिए आकाश के कुछ और धर्म बता रहे हैं, सूत्र बोलेंगे 22वां, अव्यूह अविष्टंभ विभुत्वानि च आकाश धर्म। एक तो अव्यूह, इसको खोलेंगे स्वयं, अव्यूह का क्या मतलब है। दूसरा है अविष्टंभ, इसको भी खोलेंगे, और तीसरा कहा विभुत्व। ये तीन गुण यहां पर बताएं, तीन धर्म स्वभाव बताएं, ये आकाश के धर्म हैं, आकाश ऐसा होता है, तीन चीजें बताई। तो अव्यूह को पहले खोल रहे हैं, व्यूहन को बता रहे हैं, फिर अव्यूहन को भी बता देंगे। तो भाष्य की पंक्ति देखिए, संसर्पता प्रतिघाते न द्रव्येण न व्यूह्यते, प्रतिघातिना द्रव्येण न व्यूह्यते। संसर्पता का मतलब है सर्पण करते हुए, गति करते हुए। कैसा द्रव्य होना चाहिए? प्रतिघातिना, जो प्रतिघात करने वाला द्रव्य, रोकने वाला द्रव्य हो। तो चलते हुए घूमते हुए प्रतिघाती द्रव्य के द्वारा जिसको इकट्ठा नहीं किया जा सकता उसको कहते हैं ये अव्यूह है। यथा काष्ठेन उदकम, जैसे तालाब के अंदर, सामान्य जगह पे नहीं, तालाब में हो और लकड़ी के पट्टे से पानी को हम समेटना चाहें, समेट सकते हैं, यहां तो समेट सकते हैं, वो पट्टा होता है ना खींचने वाला, क्या बोलते हैं उसको, वाइपर, वो पट्टे जैसा ही हो गया ना, वो प्रतिघाती संसर्पत द्रव्य, हम संसर्पण करते हैं प्रतिघाती है, तब उसका व्यूहन कर सकते हैं, पानी को एक तरफ ले आए। गेहूं हो, बिखरे हुए हो, उसको हम इकट्ठा ढेरी कर देते हैं, जेली वगैरह कोई चीज होती है उससे खींच खींच करके एक तरफ कर देते हैं, एक ढेर लगा देते हैं। ये सब चीजें कहां है, कैसे, या हम हाथ से ही इकट्ठा करते हैं चीजों को, इकट्ठा करते हैं ना कचरे को या गेहूं को किसी को भी, ये क्या, ये संसर्पत द्रव्य है, चलता हुआ द्रव्य और प्रतिघाती है। वो जो चीज है उससे इसका प्रतिघात होना चाहिए, उसको वो रोकने वाली होनी चाहिए, तब वो हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो हम हाथ से वायु को यूं कर सकते हैं क्या, इकट्ठा कर सकते हैं क्या? नहीं। हाँ, उसको चलाए मान तो कर सकते हैं, लेकिन वो चल के फिर इधर आ जाती है, जैसे मक्खियों को ही नहीं कर पाते हम हवा की बात छोड़ दीजिए, मान लो कहीं ज्यादा मक्खियां हो, हम कपड़े से करते रहो, पंखे से करते रहो, वो बाहर तो निकल नहीं, उड़ के इधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी। तो ऐसे हम वायु को समेट नहीं सकते हाथ से या पंखे से, एक तरफ नहीं समेट सकते, उसके दूसरे तरीके हो सकते हैं, हम वायु रहित स्थान भी बना सकते हैं, वैज्ञानिकों ने जो प्रयोग किए खींच करके इत्यादि सक करके उसको, वो एक अलग चीज हो गई, लेकिन यूं हम इकट्ठा नहीं कर सकते, व्यूहन को बता रहे हैं। तो आकाश ऐसी चीज है जिसको किसी चीज से यूं व्यूहन समेटा नहीं जा सकता, दूसरे ढंग से कहें बुहारा नहीं जा सकता, बुहार ना बोलते हैं उसको, बुहारी मतलब तो झाड़ू, झाड़ू को बुहारी बोलते हैं, और बुहारना मतलब तो झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाना, झाड़ू को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ब्रूम, और उसको लगाने को क्या बोलते हैं, ब्रूमिंग बोल देते हैं। ऐसे ही तो बुहारी और बुहारना, उसी में ही वही कार्य क्रिया आ गई उसकी। तो आकाश को किसी भी चीज से बुहार नहीं सकते, ये इसकी विशेषता होगी। वायु में जल का तो मोटा उदाहरण दिया काष्ठेन उदक का, लेकिन यहां तो फिर भी थोड़ा बहुत हम देख सकते हैं, आकाश को नहीं कर सकते। ठीक है, तो संसर्पता प्रतिघातिना द्रव्येण न व्यूह्यते यथा काष्ठेन उदकम, एक बात हो गई। आगे ऋषि को पूछ रहे हैं ये कि कस्मात, क्यों, तो उसका हेतु दिया निरवयवत्वात्, उसमें कोई अवयवी नहीं होते। जब हम किसी चीज को बुहार लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, तो उसके अवयव होने चाहिए, उसी को हम कर पाते हैं, निरवयव को नहीं कर पाते हैं। ये आकाश जो इस तरह से सर्वव्यापक है, जिसको ये सर्वव्यापक मानते हैं और वो निरवयव है, ये यहां जिस तरह से बात कर रहे हैं वो निरवयव मानते हुए बात कर रहे हैं, उसको हम इकट्ठा नहीं कर सकते, एक बात। दूसरा कहा सर्पच्च प्रतिघाती न विष्टपनाती, और सर्पत मतलब तो सरकने वाले, प्रतिघाती द्रव्य को न विष्टपनाती, रोकता नहीं है। आकाशस्य अप्रतिघात, अप्रतिघात गुण उसका बताया जाता है कि कोई चीज चल करके जाती है तो आकाश उसको रोकता नहीं है, ये एक धर्म। वो अवकाश प्रदान करता है, बल्कि यूं जाने के लिए रास्ता खोल देता है, उसके लिए रोकता नहीं है उसको, ये भी उसकी विशेषता बताई। अब ये कुछ धर्म ऐसे हैं जिससे कि हमें ये लगता है कि भई ये शून्य आकाश की, अभावात्मक आकाश की बात कर रहे हैं या तो भूतात्मक की बात कर रहे हैं। तो आकाश का विषय चिंतनीय है, विचारणीय है, जिस तरह का स्वरूप मिलता है हम कहां कैसा कैसा अर्थ लगा के चले। तो ये शब्दगुण वाला मान करके चल रहे हैं, ये भूताकाश को मान के चल रहे हैं, ऐसा मान के मैं वचन कर रहा हूं, ये कथन कर रहा हूं, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि शब्द को इन्होंने माना है यहां पर। ठीक है, तो सर्पच्च प्रतिघाती न विष्टपनाती, इसी को आगे खोल रहे हैं, न अस्य क्रिया हेतुम गुणम प्रतिबध्नाती, अस्य मतलब वो जो चलने वाला द्रव्य है उसके किस गुण को, क्रिया हेतुम गुणम, ऐसा गुण जो क्रिया का हेतु है। क्रिया का हेतु गुण क्या है, वेग, वेग होता है ना, वेग एक गुण संस्कार है, उसी से तो वस्तु आगे आगे जाती है, जो क्रिया, क्रिया का कारण वेग को मान लीजिए, उसको न प्रतिबध्नाती, रोकता नहीं है। अन्य चीजें रोकेंगी, जिसको कि वैज्ञानिक भी कहते हैं कोई वस्तु चल रही है तो चलती रहेगी जब तक कि उसका प्रतिघात द्रव्य ना हो, कोई बल ना, विपरीत दिशा में बल ना लगाया जाए, या प्रतिघाती कोई वस्तु उसे टकराए नहीं। अगर टकराती है तो धीरे धीरे धीरे धीरे उसकी गति कम होती चली जाएगी, जैसा जैसा प्रतिघात है। वायु में इसीलिए चीजें रुक जाती हैं, या जमीन पर चलते हुए भी इसीलिए रुकती हैं, क्योंकि वो घर्षण प्रतिरोध होता है, विपरीत होता है वहां पर। लेकिन अंतरिक्ष में जैसा ये कहते हैं कि किसी चीज को छोड़ दिया जाए तो रुकता नहीं है, फिर वो चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, रिक्त स्थान में अगर भेज दिया जाए तो। और किसी का आकर्षण नहीं है, गुरुत्वाकर्षण किसी का भी काम नहीं कर रहा है, जो अपनी तरफ नहीं खींच रहा है, अगर खींचेगा तब तो वो उधर चला जाएगा, नहीं तो वो चलता रहेगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, चलता जाएगा, चलता जाएगा, प्रतिघात नहीं है उसका। तो ये जो आकाश है, न अस्य क्रिया हेतुम गुणम प्रतिबध्नाति, कस्मात, क्यों नहीं प्रति रोकता है, तो उसके लिए हेतु दिया अस्पर्शत्वात्, इसमें स्पर्श गुण नहीं होता है, इसलिए ये नहीं करता है, इसलिए नहीं रोकता है। और परमाणु के लिए, अणु के लिए क्या कहा था, स्पर्शवांश अणु, ये आकाश मानते हैं निरवयव, इसमें कोई वैसा अणु नहीं है यहां जो बात कर रहे हैं। और जो अणु है दूसरे, वो तो सारे स्पर्शवान है, वो प्रतिघात करेंगे, वो किसी के सामने आएंगे तो कुछ ना कुछ प्रतिघात करेंगे, गति को रोकेंगे, आकाश ऐसे रोकता नहीं है। आगे स्पर्शत्वात् हेतु दिया, क्योंकि विपर्यये हि विष्टम्भो दृष्टः, क्योंकि जो विपरीत होता है यानी जो स्पर्शवान है उसमें विष्टम्भ यानी रोकना ये देखा जाता है। इति सावयवे स्पर्शवती द्रव्ये दृष्टम धर्म, इस प्रकार सावयव और स्पर्श वाले द्रव्य में ये धर्म देखा जाता है रोकने का। विपरीते न आशंकितुम अर्हति, इस जो इससे विपरीत है यानी जो निरवयव है और जो स्पर्श रहित है उसमें इस विष्टम्भ गुण की, रुकावट की, अवरोध की आशंका नहीं की जा सकती। आगे अणु अवयवस्य अणुतरत्व प्रसंगात अणु कार्य प्रतिषेध, ये वार्तिक जैसा है, आगे खोलेंगे इसको, कि अणु अवयवस्य, अणु का भी जो अवयव है, जैसा पूर्व पक्षी कह रहा था उसके अणुतरत्व प्रसंगात, उसके अणुतर होने का प्रसंग आने से, क्योंकि अणु का जो अवयव होगा वो अणु से छोटा ही होगा, छोटे का भी टुकड़ा होगा तो वो उससे तो छोटा ही होगा। अणु कार्यत्व प्रसंगात अणु कार्यत्व प्रतिषेध, चूंकि परमाणु का लक्षण ही ये किया कि जिससे छोटा नहीं हो सकता, और यदि आप उसके अवयव मानोगे तो उससे छोटा माना जाएगा, इसलिए अणु के कार्यत्व का प्रतिषेध है। अणु का कार्य होता ही नहीं है, अणु नहीं, अणु कार्य नहीं है, खुद कार्य नहीं है, वो किसी से बना हुआ नहीं है। भाष्य देखिए आगे, सवयवत्वे च अणो हो, अवयवो हो अणुतर इति प्रसज्यते, सवयवत्वे च अणो हो अणु अणु अवयवो अणुतर इति प्रसज्यते, सवयवत्वे च अणु, अणु के सवयव होने पर मानने पर तो अणु अवयव, अणु का जो अवयव है वो अणुतर, उससे भी छोटा ये प्रसक्त होगा, यानी प्राप्त होगा, हमारे को मानना ही पड़ेगा। कस्मात्, हेतु दिया, कार्य कारण द्रव्ययोः परिमाण भेद दर्शनात्, कारण और कार्य इन दो द्रव्यों में परिमाण का भेद अवश्य होता है, कारण और कार्य में परिमाण का भेद अवश्य होता है। कार्य हमेशा बड़ा होता है और कारण हमेशा छोटा होता है, यानी जो अवयव है, घटक है, वो हमेशा छोटे होंगे और उनसे बना हुआ जो भी चीज होगी वो हमेशा बड़ी होगी, छोटी कभी नहीं होगी। आगे, तस्मात अणु अवयवस्य अणुतरत्वम्, तो तस्मात अणु का जो अवयव है उसका तो अणुतरत्व, ये प्रसंग दोष आ जाएगा, आप अवयव मानोगे तो उससे भी छोटा मानना पड़ेगा। और यस्तु सावयवो अणु कार्यम तदिति, और जो सावयव है तो ऐसा अणु तो कार्य माना जाएगा। आगे, तस्मात अणु कार्यम इदम प्रतिषिध्यते, इसलिए जो अणु कार्य है, अणु का जो कार्यत्व है, ये प्रतिषिद्ध किया जाता है, वो नहीं हो सकता। आगे, कारण विभागाच्च कार्यस्य अनित्यत्वम न आकाश व्यतिभेदात्, और कारण के विभाग से, कारण के हटने से कार्य का अनित्यत्व होता है, न कि आकाश व्यतिभेदात, आकाश उसमें विद्यमान है और आकाश उसको भेद कर रहा है, ऐसा नहीं। पूर्व पक्षी ने वहां पीछे क्या कहा था कि यदि आकाश सर्वव्यापक है और आकाश अंदर विद्यमान है तो वस्तु का अनित्यत्व सिद्ध हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। वैसे तो खंडन कर ही दिया कि आकाश अंदर रहता ही नहीं है उस तरह से, वो तो पास में रहता है, लेकिन अगर कोई कहे भी तो कह रहे हैं कि किसी आकाश के अंदर रहने से कोई सावयव सिद्ध नहीं होता है, सावयव कार्य वो सिद्ध होता है जिसके विभाग होते हैं। तो इसलिए कहा, कारण विभागाच्य कार्यस्य अनित्यत्वम्, कार्य का अनित्यत्व कारण के विभाग से होता है, घटकों के अलग होने से, न आकाश व्यतिभेदात, आकाश उसमें विद्यमान है इसलिए उसका अनित्यत्व नहीं सिद्ध किया जाता है। जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं, लोष्टस्य अवयव विभागात अनित्यत्वम न आकाश समवेशादिति, एक ढेला मिट्टी का ढेला है, उसका अनित्यत्व इसलिए नहीं है कि उसमें आकाश विद्यमान है, इसलिए उसका अनित्यत्व नहीं कहा जाता है। उसका अनित्यत्व क्यों कहते हैं, उसके अवयवों का विभाग हो सकता है, इसलिए। ये जो आप नकारात्मक ढंग से कह रहे हो कि वहां आकाश होगा, व्यवहार में भी हम आकाश के रहने से उसका अनित्यत्व नहीं कहते हैं, व्यवहार व्यवहार यही होता है कि जिसके टुकड़े हो सकते हैं, विभाग हो सकता है, वो अनित्य होता है। तो ऐसे यहां पर भी लगाओ, लोक व्यवहार में जैसा करते हैं वैसे वहां पर भी लगाना चाहिए, आप गलत ढंग से उस बात को ले रहे हो गया। आगे देखिए, तो 23वां सूत्र है, पूछो। उमाचार्य जी, ये जो परमाणु के अवकाश नहीं है, ऐसे कहा तो ये अवकाश नहीं, तो जहां जितना अवकाश है उतना ही तो रहता है, तो अवकाश ही नहीं तो वह रह ही नहीं सकता। इनका ये कहना है कि परमाणु कहीं तो रह ही रहा है, कहीं तो रह रहा है ना, कोई वस्तु कहां रहती है, अवकाश में ही तो रहती है, अवकाश में ही तो रहती है, ठीक है। और जहां परमाणु है या वो वस्तु है तो वहां तो अवकाश भी मानना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अवकाश का मतलब क्या है, जहां कोई वस्तु रहती है या जहां कोई वस्तु नहीं रहती है, जहां रह सकता है जहां रह सकती है लेकिन अभी है या नहीं है, जिस जगह कोई वस्तु रखी हुई है उसको आप अवकाश कहेंगे क्या? अपने परिभाषा दी, जहां कोई वस्तु रह सकती है, जहां रह सकने की संभावना है, ठीक है, तो हम अवकाश देख करके फिर क्या करते हैं, उस वस्तु को यहां रख देते हैं। इस कोठे में अभी जगह खाली है, इतनी बोरियां और आ सकती हैं, इस अलमारी में जगह खाली है, इतनी पुस्तकें और आ सकती हैं, ठीक है। और जब वो पूरा भर गया, आपको जो दूध आपकी माता जी देती होंगी वो पूरा भर के मिल गया, पूरा हो, ठीक है, अब आप उसमें और डालने लगो तो क्या कहेंगे? अवकाश, अनवकाश। अब पानी परोस रहे हो किसी को, वो भर गया है ऊपर तक और फिर भी दिए जा रहे हो आप उसमें पानी, तो क्या बोलेंगे? अनवकाश है। तो अगली बार ये करना, वहां कहना नहीं अवकाश तो है, अगर अवकाश नहीं होता तो ये पानी रहता कैसे यहां पर? तो आपका ये कथन कि यहां अवकाश नहीं है ये गलत है, समझे बात को? वो अवकाश तो जो भरा हुआ है उसका अवकाश, पानी वहां भरा हुआ है पूरे गिलास में, उसका तो अवकाश है। किसका अवकाश है? जो भरा हुआ है। जो भरा हुआ है मतलब पानी, हाँ। पानी का अवकाश है, हाँ। जो भरा हुआ पानी है, मतलब एक पानी का अवकाश है और एक अवकाश है, दो अलग अलग चीजें हैं। गिलास भरा हुआ है उसमें अवकाश है या नहीं है ये बताओ मेरे को। आप व्यवहार ऐसा करोगे क्या, जैसा मैं बोल रहा हूं, पानी गिलास भरा हुआ है तो भी डाले जा रहे हैं आप उसमें, ओ सारी जब बिखर रहा है, कोई भोजन कर रहे हैं बड़े व्यक्ति और उसमें डाले जा रहे हैं, ऐसा करोगे? वो कहेंगे कि इसमें तो अवकाश ही है, अवकाश नहीं है, तो आप क्या कहोगे? मैं न्याय दर्शन का पढ़ने वाला हूं। आपने न्याय दर्शन पढ़ा है? नहीं पढ़ा, नहीं अवकाश तो है यहां पर, ऐसा करेंगे क्या मेरे को ये बताओ? क्यों नहीं करेंगे? आपके सिद्धांत के अनुसार तो अवकाश है, वहां पर अवकाश है ना? नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है अवकाश? अब मैं आपकी तरह से आपसे प्रश्न कर रहा हूं, आप ही उत्तर दे देंगे इसका। अगर अवकाश नहीं होता तो पानी कैसे रह रहा है वहां पर? अवकाश तो है वहां पर, उत्तर दो मेरे को। हाँ, पानी भरा हुआ है इसलिए प्रतिभाधक, इसलिए अब अवकाश नहीं है ना? नहीं, यही बात है। जहां कोई सत्तात्मक वस्तु चली गई, हाँ, उसके जाने से पहले तो अवकाश था, गिलास खाली था, लेकिन जब आपने पानी डाल दिया, भर दिया, अब अवकाश नहीं है उसमें। आप उसमें विज्ञान में मत चले जाना कि पानी में भी बीच बीच में जगह होती है और वो भी अवकाश होता है, उसकी बात नहीं है, वो प्रसंग से बाहर की बात है। वो कहेंगे तो ठीक है, वो भी है तो उसमें भी होगा, तो चलो आप चीनी घोल लो उसमें, संतृप्त कर लो उसको, पूरा सैचुरेटेड कर लो, उसके बाद में आप कितनी भी चीनी डालो घुलेगी नहीं उसमें, नीचे ही रह जाएगी, वो पूरा संतृप्त घोल हो जाएगा। जब तक असंतृप्त है, जब तक वहां अंदर रिक्त स्थान है, तब तक ही वो जाएगा, उसके आगे नहीं जा सकता। जो विद्यमान है उसके उसके दृष्टि में तो अवकाश है, इसलिए तो उसकी दृष्टि से अवकाश नहीं है, उसने विद्यमान वस्तु ने उसका अवकाश समाप्त कर दिया वहां पर। जो विद्यमान है यानी भाव है, वो अभाव का नाश कर देता है ना, अभाव रहता ही नहीं है वहां पर, भाव है तो अभाव नहीं रह सकता, ठीक है। सत्तात्मक है तो असत्तात्मक चीज वहां नहीं रह सकती, अवकाश अभाव एक है। अभाव आप जो बात कर रहे हो वो तो अभाव की बात कर रहे हो ना, उसी प्रसंग में चल रहा है। जो आप अवकाश कह रहे हो, आकाश कह रहे हो, वो तो अभाव ही है, वो समाप्त तो हो जाएगा वहां पर, रहेगा ही नहीं। हाँ जी, ओम आचार्य जी, आप मेरा प्रश्न जरा पूरा सुनना, कृपा करके रोकना नहीं। न्याय दर्शन का सिद्धांत है कि अणु स्पर्शवान है और भूताकाश जो है वो अणुओं से बना है। भूताकाश अणुओं से नहीं बना है, तो फिर किससे बना है? निरवयव कह रहे हैं जिसको, ये कह रहे हैं इनके स्तर तो निरवयव है, उत्पन्न होता है तो फिर किससे उत्पन्न होता है? उत्पन्न नहीं होता है, नित्य कहा है इन्होंने, भूताकाश, हाँ, इनके अनुसार से ही बात करना, यहाँ के लिए बात कर रहे हैं तो कह दिए तो नित्य नित्य है, निरव आया ही तो है अभी अभी, मैं बीच में बोला यार, मेरे को बीच में बोलना चाहिए था या नहीं? नहीं तो आप अपना प्रश्न गाते रहते पूरा, जब कोई सब जने परेशान होते रहते कि इन्होंने यही नहीं देखा कि अभी तक क्या है। तो इसको कार्य द्रव्य मानते हैं तो कार्य द्रव्य नहीं मानते ना, कार्य द्रव्य यही तो बात है। इसको न्याय दर्शन कर कार्य द्रव्य मानता ही नहीं है। कार्य द्रव्य मानेगा तो नित्य नहीं कह सकता। निरवय कहा है इसका मतलब है ये नित्य मानते हैं या नित्य मानते हैं? निरवय कह रहे हैं इसका क्या मतलब है? अभी जो पीछे चर्चा चल रही थी नित्य मान रहे हैं ना, तो ये तो वैदिक सिद्धांत से तो प्रवृत्त हो जाएगा। शंकाओं का समाधान, शंका का समाधान नहीं होगा तो फिर तो अंदर शंकाएं चलती रहेंगी। तो आप वो वेद मंत्र लाएंगे फिर उसके बाद बात करेंगे। जो आप वैदिक सिद्धांत कह रहे हैं तो आप वो वेद मंत्र लेके आएंगे तब बात करेंगे। ठीक है, उतना यत्न आप भी कीजिए। ठीक है, आपको भी पसीने आ जाएंगे। आप पता नहीं आएंगे भी नहीं आएंगे। हाँ, इसके लिए मैं बार बार क्या बोल रहा हूं, ये इस स्तर पे, जिस स्तर पे ये बात कर रहे हैं, इस स्तर पर ये आकाश को नित्य ही मान रहे हैं, मन को भी नित्य मानते हैं। नहीं, किसी का स्तर सिद्ध करने के लिए कोई अपना गुण थोड़ी छोड़ देगा। आकाश परशवान अणुओं से बना, मान लीजिए इनके सिद्धांत में नहीं है लेकिन बना तो है दूसरे सिद्धांत। देखिए, जिस स्तर पर बात चल रही हो उसी स्तर पर हमें सोचना होगा। अगर आप उससे भिन्न स्तर पर जाकर के बात करेंगे तो फिर वो बात तो गलत लगेगी आपको। तो फिर तो ऐसा मानना पड़ेगा कि न्याय दर्शन वालों का आकाश अलग है और दूसरे दर्शन वालों का आकाश अलग है। अलग नहीं है, अलग स्तर पर देख रहे हैं, अलग स्तर पर देख। इन्होंने हेतु दिया ना कि स्पर्शवान ना होने के कारण यह प्रतिघात नहीं करता। ठीक है, आप मेरे को बता दो वैदिक सिद्धांत में जिसमें कहीं कहा गया हो कि आकाश में स्पर्श गुण होता है। नहीं नहीं, इन्हीं से पूछ रहा हूं ना। ये जो कथन है आपके यूं कहने मात्र से थोड़ा ना हो जाता है कि ये तो वैदिक सिद्धांत के विपरीत चला गया। आपको ये बताना होगा कि वैदिक सिद्धांत है, आकाश को भूत माना गया, निराधार नहीं, ऐसे नहीं। आपका कहना है कि भाई आकाश में भी स्पर्श गुण है, आप ये कहना चाहते हो। आप कोई भी प्रमाण ले आओ, वेद का या वेदानुकूल जो भी ग्रंथ है, किसी दर्शन का, सांख्य का, योग का, कहीं का भी लेके आ जाइए। ये जो शब्द का प्रयोग किया जा रहा है भूत आकाश, इसी से पता लग रहा है कि नहीं, भूतों को बना हुआ है। ये नहीं, ये तो आपकी कल्पना है, इससे कैसे पता लग गया? जो जो भूत होता है, अब इनकी व्याप्ति क्या है? चूंकि इसको भूतात्मक आकाश जिसको कहा जा रहा है, उसमें स्पर्श गुण होना चाहिए। आपकी इनकी व्याप्ति क्या है कि जो जो भूत होता है उसमें स्पर्श गुण होता है, उसका प्रमाण लाइए। प्रत्यक्ष तो आपका भी नहीं है, अनुमान आप कर रहे हैं, वो शब्द प्रमाण के अनुरूप होना चाहिए, नहीं तो विपरीत जाएगा, कुतर्क हो जाएगा। तो केवल ये कह देने से कि ये वैदिक सिद्धांत के विपरीत है, अभी यही नहीं पता है कि वैदिक सिद्धांत है क्या, उसका प्रमाण आप लेकर के आइए तब फिर बात करेंगे। अभी के हिसाब से, यहां के हिसाब से हम इसी को जो ये कह रहे हैं उसको लेकर के चलेंगे। निरवयव है और नित्य है और वो स्पर्श गुण से रहित है, इतना ही लेके चलेंगे। आगे देखिए, ठीक है, 23वां प्रश्न, 23वां सूत्र, ये पूर्व पक्षी का है। पूर्व पक्षी अभी खंडन कर रहा है, अभी रुका नहीं है। सूत्र बोलेंगे, मूर्तिमताम च संस्थान उपपत्ते है अवयव सद्भाव। जो मूर्तिमान होते हैं उनमें संस्थान की उपपत्ति होती है। संस्थान का मतलब है उसका, जिसको हम परिमाण कहते हैं, एक स्वरूप उसका, जो एक व्यवस्था होती है किसी वस्तु की, कि ये पुस्तक ऐसी है तो ऐसे ऐसे पृष्ठ हैं, इतने लंबे चौड़े, ये उसका संस्थान विशेष हुआ। मूर्तिमताम च संस्थान उपपत्ते है, जो जो मूर्तिमान होते हैं उनमें संस्थान होता है, और जिस जिस में ये संस्थान होता है तो इससे उसके अवयव का भी सद्भाव होता है। इसको भाष्य में भी खोल के बता रहे हैं, परिच्छिन्नानाम ही, ये परमाणु की दृष्टि से कह रहा है। ठीक है, परमाणु का भी संस्थान होता है, तो परमाणु की दृष्टि से परिच्छिन्नानाम ही स्पर्शवताम, जो जो परिच्छिन्न है यानी एक देशी है, और स्पर्शवताम जो स्पर्श गुण वाले हैं। ठीक है, तो परिच्छिन्नानाम ही स्पर्शवताम संस्थानम, उनका अपना संस्थान होता है, परिमाण होता है। कैसे, उसको खोल करके बता रहे हैं। त्रिकोणम, त्रिकोण हो सकता है वो, तीन कोणे हो सकते हैं जिसमें, चतुराश्रम चार कोने वाला हो सकता है, इसके लिए शब्द करेंगे आयताकार, वर्गाकार नहीं आयताकार, क्योंकि आगे समम फिर का है, समम मतलब जिसकी सब भुजाएं बराबर हों, इसको वर्गाकार कह सकते हैं। परिमंडलम या तो गोल है, ये उदाहरण दे दिए, और भी इसी तरह से हो सकते हैं। इति उपपद्यते परिमंडलम, इति उपपद्यते, ये स्पर्श वाले जो परिच्छिन्न है उनका कोई ना कोई संस्थान अवश्य होता है, और यत तत् संस्थानम, और जो जो भी संस्थान वाला है, सो अवयव सन्निवेश, वो सब अवयवों का सन्निवेश है, अवयवों का व्यूहन है। कोई भी ले लीजिए, कोई भी, ये चौकोर है, अवयव सन्निवेश है, कहीं भी ले लीजिए, मकान है और है, फल है, फूल है, ईंटे हैं, कहीं भी ले लीजिए, जहां जहां संस्थान है, अवयव सन्निवेश है, वहां अवश्य है। तो परमाणु का तो आगे कहा परिमंडलाश्च अणवः, ये जो अणु या परमाणु आप कह रहे हो वो परिमंडल है, आप भी उसका संस्थान बताते हो भाई, एक देशी परिच्छिन्न है तो कोई ना कोई तो उसका परिमाण होना चाहिए। तो वैशेषिक में भी कहा है नित्यम परिमंडलम, नित्य वस्तुएं जो हैं, परमाणु को नित्य मानते हैं, नित्य कैसा है वो परिमंडल है, मन को नित्य मानते हैं, मन कैसा है परिमंडल है। इससे आगे जाएंगे, इस क्षेत्र से आगे जाए तो हम सत्वर स्तंभ पे चले जाएंगे, जो भी मूल कण है वो भी कैसा होना चाहिए, गोल होना चाहिए, परिमंडल होना चाहिए, परिच्छिन्न जो भी नित्य है वो परिमंडल होगा, परिच्छिन्न जो एक देशी है और एक देशी है वो परिमंडल ही होगा। परिकल्पना, परिकल्पना क्यों है, इन्होंने अपना सिद्धांत रखा है, आप खंडन करना है तो बोलो, आपको दूसरी परिकल्पना करनी हो तो परिकल्पना कर लो, आत्मा भी परिमंडल है, बिल्कुल वही कहना चाह रहा हूं, परिच्छिन्न सर्वव्यापक पे नहीं घटेगा, विभू पे नहीं घटेगा, विभू पे नहीं घटेगा। और ये नित्य वस्तुओं में गोल, ये परिमंडल जो कहा, तो परिमंडलाश्च अणवः तस्मात् सावयवः, चूंकि अणु परिमंडल है, ये संस्थान विशेष है, इसलिए अणु भी सावयव है, परमाणु भी सावयव है, ये इसने एक नए ढंग से बात को रखा है कि जिसको आप नित्य कह रहे हो, निरवयव कह रहे हो, वो भी सावयव है। और आगे कहा 24वां सूत्र बोलेंगे, संयोग उपपत्तेश्च, संयोग की उपपत्ति यानी सिद्धि होने के कारण भी, पूर्व पक्षी का ये भी, जिस जिस में संयोग की सिद्धि होती है वह वह सावयव होता है, जिस जिस में संयोग होता है वह वह सावयव होता है। तो एक तो संयोग होता है अंदर अवयवों में, उसके घटकों में, वो तो नहीं है इसमें परमाणु में, परमाणु में तो वो संयोग नहीं हो सकता है ना, निरवय में जो सावयव कार्य पदार्थ है उनमें तो अपने अंदर का संयोग है, ये दूसरे संयोग की बात कर रहे हैं, बाहर से, अंदर से तो अवयव नहीं है लेकिन उसका अन्य वस्तुओं के साथ तो संयोग हो सकता है ना। तो जो जो संयोग वाली होती हैं वो सावयव होती हैं, अनित्य होती हैं, ये कहना चाह रहे हैं। उदाहरण देगा पूर्व पक्षी, भाष्य देखिए, तो अणु के संदर्भ में ही ले रहे हैं, मध्ये सन अणु पूर्वा पराभ्याम अणुभ्याम संयुक्त, बीच में होता हुआ अणु, एक अणु बीच में ले लिया, तो पूर्व और पर वाले, एक बगल वाला एक इधर वाला, मान लो तीन उंगलियां हैं तो एक बीच की है, एक इधर बगल और एक इधर, तीन चीजें हो गई। तो एक परमाणु, एक कंची ले ली, उसके इधर और इधर दोनों तरफ है, तो मध्य सन अणु पूर्वा पूर्व अपराभ्याम अणुभ्याम संयुक्त, इधर उधर वाले अणुओं से वो संयुक्त होगा या नहीं, होगा ना। अच्छा आगे, और संयुक्त होता हुआ तयोर व्यवधानम कुरुते, उनका व्यवधान भी करता है कि जहां एक परमाणु है और दूसरा यहां आकर के जुड़ गया, अब वो उसको रोक देगा, आगे नहीं जा सकता, एक इधर भी है वो उसको आने नहीं देगा, ये व्यवधान करेगा ना। व्यवधानेन अनुमीयते पूर्व भागेन पूर्वेण अणुना संयुज्यते पर भागेन परेण अणुना संयुज्यते। अब बीच वाले अणु की दृष्टि से कह रहे हैं कि चूंकि व्यवधान है, एक बीच में अणु है और दो अणु उसके अगल बगल में रखे हुए हैं, अब वो व्यवधान कर रहा है, तो इसका मतलब है जो बीच वाला अणु है वो अपने पूर्व भाग से पूर्व वाले अणु का संयोग कर रहा है और उसको रोक रहा है, और पर वाले भाग से पर वाले अणु को रोक रहा है, उसका व्याघात कर रहा है। तो जो बीच वाला है उसका एक पूर्व भाग हो गया, एक पर भाग हो गया, सावयव हो गया ना। तो व्यवधानेन अनुमीयते पूर्व भागेन पूर्वेण अणुना संयुज्यते पर भागेन परेण अणुना संयुज्यते। तो यौ तौ पूर्वा परौ भागौ, जो इसके पूर्व और पर भाग हैं बीच वाले के, तौ अस्य अवयवौ अल्पविराम, यही इस परमाणु के अवयव हो गए, दो भाग हो गए। एवं सर्वतः संयुज्यमानस्य, इस प्रकार सब ओर से जुड़ा हुआ है। अभी तो हमने दो ही तरफ रखे थे, अब उसके चारों तरफ दूसरे दूसरे परमाणु रख दें। तो सर्वतः संयुज्यमानस्य सर्वतो भागा अवयवायति, जो सारे भाग हैं सारे अवयव हो जाएंगे, इतने सारे अवयव हो गए ना, तो परमाणु भी जिसको आप निरवयव कह रहे हो वो सावयव होगा। आगे देखिए, अब इसका उत्तर भाष्यकार दे रहे हैं। यत्तावत, जो आपने ये कहा था, ये 23वें सूत्र का उत्तर दे रहे हैं। क्या कहा था? मूर्तिमताम संस्थानोपपत्ते अवयव सद्भाव इति अत्रोक्तम। बोले इसका उत्तर तो हम पहले ही दे चुके हैं आपको। किम उक्तम, क्या उत्तर दिया था? बोले विभागे अल्पतर प्रसंगस्य यतो नाल्पीय तत्र निवृत्ते है अल्पविराम। ये पंक्ति पीछे आई है 566 पर। तो विभाग करने में, जिससे विभाग करने में जो अल्पतर प्रसंग होता है, जब जब विभाग करते हैं तो वो अल्प अल्प होता है, ये जहां पर उससे अधिक नहीं होता है प्रसंग, यतो ना अल्पी है, जिससे और छोटा नहीं हो सकता, वहां पर ये विभाग का प्रसंग समाप्त हो जाता है। तो इसलिए निवृत्ते है अणु अवयवस्य च अणुतरत्व प्रसंगात, अणु के अवयव के और अणुतर छोटे प्रसंग होने से अणु कार्य प्रतिषेध है, यदि अणु के कार्यत्व का प्रतिषेध होता है, इसलिए इसमें अवयव तो वैसे है नहीं। जो सबसे छोटा है उसी को हम परमाणु कह रहे हैं, तो उसके तो अवयव होते नहीं है। और जो 24वें सूत्र में आपने कहा स्पर्शवत्वात् व्यवधानम, स्पर्शवान होने से उसका व्यवधान है। आश्रयस्य च अव्याप्त्या भाग भक्ति ही, जो आश्रय है यानी जो संयोग का आश्रय है, उसके अव्याप्ति होने से भाग का भक्ति यानी भाग का गौण प्रयोग किया गया है वहां पर। जैसे आकाश और आत्मा के संदर्भ में उन्होंने बात रखी थी पहले, ऐसे अगर इसके जो भाग भी कहे जा रहे हैं निरवयव के आगे पीछे वाले, वो गौण प्रयोग है। तो उक्तम चात्र स्पर्शवान अणु, ये हम पहले कह ही चुके हैं कि अणु स्पर्श वाला है। स्पर्शवतो हो अणुवो हो प्रतिघातात् व्यवधायको, स्पर्श वाला अणु प्रतिघात करने से, प्रतिघात से व्यवधायक होता है, दूसरे को रोकता है। न सावयवत्पात, वो सावयव होने के कारण से दूसरे को नहीं रोक रहा है, वो स्पर्श वाला होने से, प्रतिघाती होने से दूसरे को रोक रहा है। ये यहां भी घटाएंगे जिसको ये अणु कह रहे हैं, और अगर ये तो ऐसा नित्य सिद्धांत है जो सब जगह घट सकता है, सत्वर स्तंभ में भी घटेगा। ये सत्वर स्तंभ भी प्रतिघाती है, एक दूसरे को रोकेंगे, वो एक दूसरे में नहीं जा सकते। आगे स्पर्शवत्वाच्च व्यवधाने सति अल्पविराम अणुसंयोगो नाश्रय व्याप्नोति इति भाग भक्तिर भवति भागवान इव अयम इति। तो स्पर्शवत्वाच्च व्यवधाने, स्पर्श वाला होने से व्यवधान जब हुआ, तो व्यवधाने सति, व्यवधान होने पर अणुसंयोग, अणुओं का संयोग हो गया है। नाश्रय व्याप्नोति, वो आश्रय को व्याप्त नहीं करता है, अंदर नहीं जाता है। इस कारण से भाग भक्तिर भवति, गौण रूप से ये भाग का गौण प्रयोग होता है कि भाग भागवान इव अयमिति, भागवान के समान है यानी घट सावयव के समान है, सावयव नहीं है, सावयव के समान है। आगे उक्तम च अत्र, इस विषय में पहले भी कह सकते हैं, कहता है कि विभागे अल्पतर प्रसंगस्य यतो नाल्पीयस तत्र अवस्थानात्, विभाग करने में अल्पतर प्रसंग में जिससे और छोटा नहीं होता है वहां पर ही इसकी समाप्ति हो जाती है। तद अवयवस्य च अणुतरत्व प्रसंगात अणुकार्यत् प्रतिषेध इति, तो उस अवयव के और अणुतर प्रसंग का दोष आने से ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए अणुकार्य का तो प्रतिषेध होता है। आगे देखिए मूर्तिमताम च संस्थानोपपत्ते संयोगोपपत्तेश्च परमाणुनाम सावयवत्वम इति हेतु हो। ये दो बातें अगर कोई कहे जो पीछे कही थी, मूर्तिमताम च संस्थानोपपत्ते, ये कहा था 23वें सूत्र में और संयोगोपपत्तेश्चय 24वें सूत्र में। इससे परमाणुओं में सावयत्व है इन हेतुओं का अगर आप मानते हैं तो क्या दोष आएगा, वो 25वें सूत्र में सिद्धांति बोल रहे हैं, बोलेंगे अनवस्थाकारित्वात् अनवस्था अनुपपत्तेश्च अप्रतिषेध। अगर आप ऐसा मानोगे इसके भी अवयव वो और उसके भी अवयव वो और एक दूसरे से संयोग कर रहा है तो उसके भी अवयव होंगे और कोई ना कोई परिमाण होगा तो उसमें भी अवयव होंगे, अगर आप ये बातें मानोगे तो अनवस्थाकारित्वात् अनवस्थाकारी अनवस्था दोष इसमें आएगा, वो कहीं अंतिम स्थिति नहीं आ सकती। और अनवस्था अनुपपत्तेश्च और अनवस्था की सिद्धि नहीं है, अनवस्था हो नहीं सकती इसमें, कहीं ना कहीं तो एक जगह मूल चीज माननी ही पड़ेगी। अब प्रतिषेध है, इसलिए जो आपने प्रतिषेध खंडन किया इसका इस तरह से इन दो सूत्रों से वो ठीक नहीं है। भाष्य देखिए, अभी जो खंडन किया था वो पीछे भाष्यकार ने किया था, ये जो यत्तावत करके किया था सूत्रकार ने नहीं किया था, क्योंकि 23-24 सूत्र पूर्व पक्षी के हैं, अभी 25वें में सिद्धांति सूत्रकार उत्तर दे रहे हैं। भाष्य देखिए, यावन मूर्तिमत यावच्च संयुज्यते, जितनी भी मूर्तिमान चीजें हैं 23वां सूत्र की बात, और यावच्च संयुज्यते और जो जो संयुक्त होती हैं ये 24वें सूत्र की बात, तत्सर्वम सावयवम ये सब सावयव है इति अनवस्थाकारिणौ इमौ हेतु। ये जो दो हेतु हैं ये तो अनवस्था दोष को ले आएंगे दोनों में ही। साच अनवस्था नोपपत्तेते, अवस्था अनवस्था दोष तो इस प्रसंग में हो नहीं सकता और वो सिद्ध भी नहीं होती है। सत्याम अनवस्थायाम सत्यौ हेतु स्याताम, यदि अनवस्था सत्य हो तो ये दो हेतु आपके सत्य हो सकते थे, पर चूंकि अनवस्था ही सत्य नहीं हो सकती सिद्ध नहीं होती इसलिए आपके दोनों हेतु भी गलत हैं। तस्मात अप्रतिषेधोयम निरवयवत्वस्य इति, तो ये जो आपने प्रतिषेध किया निरवयवत्व का जो प्रतिषेध किया वो ठीक नहीं है, अप्रतिषेध है वो। आगे विभागस्य च विभज्यमान हानिर्नोपपत्यते अल्पविराम, और यदि आप माने भी तो अभ्युपगम से बोल रहा है सिद्धांति कि उस परमाणु के भी विभाग हो जाएं तो भी विभागस्य च, तो विभाग को अगर आप मान लेते हैं तो भी विभज्यमान हानिर न उपपद्यते, जो विभज्यमान है जिसके टुकड़े हो रहे हैं उसकी हानि तो फिर भी नहीं हो रही है, अभाव उसका भी नहीं हो रहा है। इस प्रसंग में पूर्व पक्षी क्या कहना चाह रहा था, कुछ भी नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है। बोले जब आप विभाग मान रहे हो, चलो उस परमाणु का भी आपने विभाग मान लिया जिसको हम नित्य मान रहे हैं, हम उसकी सत्ता मान रहे हैं, आप कहोगे भाई उसके भी विभाग होते हैं, इस विभाग को कह करके आप सबका अभाव कैसे सिद्ध कर रहे हो? आप विभाग कह रहे हो इसका मतलब ही है कि आप सत्ता को मान रहे हो वहां पर, नहीं तो विभाग का कथन ही नहीं हो सकता। आप कितने भी विभाग करते जाओ कोई बात नहीं, चलो मान लिया कि विभाग होता जा रहा है और अनवस्था तक होता जाएगा, तब भी आप फिर भी ये तो नहीं सिद्ध कर सकते कि यह अभाव है, शून्य है, क्योंकि विभाग हो रहा है इसका मतलब है तो द्रव्य में हो रहा है। तो कहा विभागस्य च विभज्यमान हानिर्नोपपत्यते, आगे तस्मात प्रलयांतता अनुपपत्यते, इसलिए आप जो कह रहे मान लो आप कहो कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा इसलिए अभाव है, प्रलयांतता है, कुछ भी नहीं है, वो कभी भी सिद्ध नहीं होगा आपका। आप विभाग मानते जा रहे हैं, टुकड़े मानते जा रहे हैं, आप कभी भी अभाव सिद्ध नहीं कर सकते उससे, अभाव हो ही नहीं सकता, आपके खुद के ही वचनों से सिद्ध नहीं हो सकता, विपरीत जाएगा आपका ये कथन, स्वयं के विपरीत जाएगा। आगे अनवस्थायां च प्रत्यधिकरणम द्रव्यावयवानाम अनंत्यात् परिमाण भेदानाम गुरुत्वस्य च अग्रहणम अल्पविराम। अनवस्थायां च, और अगर आप अनवस्था माने भी तो, अनवस्था मतलब उस किसी भी चीज का कोई भी घटक छोटा, फिर उसके भी और घटक आप मानते जाओ कहीं समाप्त नहीं है, ऐसा अगर आप मानेंगे तो अभ्युपगम से बोले अनवस्थायां च प्रत्यधिकरणम, प्रत्येक अधिकरण में जो भी वस्तुएं हैं उनमें द्रव्य अवयवानाम अनंत्यात, उनमें कितने अवयव मानने पड़ेंगे, अनंत मानने पड़ेंगे। जो कल मैं मान लो एक राई ले ली और एक कद्दू ले लो, आप कुछ भी ले लो, दूसरी चीज ले लो, बेल का फल ले लो, यस पर्वत ले लो, पृथ्वी ले लो पूरी, तो राई में जितने कण हैं अनंत मानने पड़ेंगे ना इस पक्ष में, अनवस्था वाले में एक टुकड़े टुकड़े टुकड़े, और पृथ्वी में या तो पर्वत में भी उतने ही मानने पड़ेंगे, कितने मानने पड़ेंगे? अनंत ही तो मानेंगे ना, कहीं रुकावट नहीं है, तो दोनों में अनंतता आई ना। तो कहा कि द्रव्य अव्यवानाम अनंत्यात रुकना। द्रव्य के अवयवों के अनंत होने से, अब जिनमें अनंत अवयव हो तो उनके परिमाण कैसे होने चाहिए, समान या अलग अलग? परिमाण भेदानाम, उनके परिमाण के भेद भी नहीं होने चाहिए। किसी वस्तु में परिमाण का भेद कब होता है? जब उसके अवयवों में भिन्नता हो, ऐसे ही ना। मान लीजिए 100 परमाणु मिलकर के कोई चीज बनी है, 1,00,000 परमाणु बन के कोई चीज बनी है, और इस 1 करोड़ मिलकर के बनी है, तो उनके परिमाण में भेद होगा ना? नहीं होगा। होगा, जितना आटा लेंगे, लोया लेंगे, बड़ा लेंगे तो बड़ी रोटी बनेगी, छोटा लेंगे तो छोटी ही नहीं, उसका परिमाण में भेद आएगा ना। जितने हम लेंगे उतना बढ़ता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो राई में और पहाड़ में, इन दोनों के अवयवों में कितनी भिन्नता है? भिन्नता है क्या? नहीं, इसके पक्ष में। उसके जो अवयव टुकड़े टुकड़े टुकड़े, कितने टुकड़े हैं दोनों के? इसके भी अनंत और उसके भी अनंत। तो अवयव समान है या भिन्न भिन्न है? समान मानने पड़ेंगे, और समान अवयव माने हैं तो परिमाण भी उनका कैसा होना चाहिए? समान ही होना चाहिए। नहीं, गिने नहीं जा सकते, ये नहीं कह रहे हो, हम नहीं गिन सकते, वो अलग बात है। अनंत है, वास्तव में अनंत है, इसके मत में अनंत है। उसके भी अनंत है, इसके भी अनंत है। भेद है क्या उसमें कोई 1-2 का? आप भेद बता सकते हैं क्या इनके मत में? संख्या में कोई भेद बता सकते हैं क्या कि हम गिन नहीं सकते, ये भी अनंत है और ये भी अनंत है? भाई इस टेबल में कितने परमाणु है हम गिन नहीं सकते, इस रहल में कितने परमाणु है हम भी नहीं गिन सकते, बहुत छोटे हैं, इसलिए ये भी हमारी दृष्टि से अनंत है, ये भी अनंत है, गिन नहीं सकते इसलिए अनंत है, लेकिन वास्तव में तो नहीं है ना। इसके मत में तो वास्तव में ही अनंत है, वो गिन नहीं सकते इसलिए नहीं, अनंत ही है, क्योंकि उसका कोई छोरी नहीं है, अंत ही नहीं है। तो अनंत अवयव राई में, अनंत अवयव पर्वत में, तो अवयवों की समानता हुई ना। अनंत अनंत में कोई भेद कर सकते हैं क्या आप? भेद करने के लिए तो संख्या बोलनी पड़ेगी आपको, कितनी भी 1 भी कम करेंगे तो कुछ भेद आ सकता है, लेकिन यह तो कोई भेद ही नहीं है। इसमें तो कोई भेद ही नहीं है, तो परिमाण में भी अभेद होना चाहिए। एक बात, गुरुत्वस्य च और भार में कितना अंतर होगा? भार में भी अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी अनंत अवयव है, इसमें भी गेहूं के इतने ही दाने, इसमें भी गेहूं के इतने ही दाने, समान है, अनंत अनंत है, तो उसमें भी नहीं होना है। तो परिमाण भेदानाम गुरुत्वस्य च अग्रहणम, तो परिमाण और गुरुत्व यानी भार के भेद की का ग्रहण नहीं होना चाहिए अगर आपकी बात है तो, जबकि इनके परिमाण और गुरुत्व में भार में भेद प्रतीत होता है, स्पष्ट है, प्रत्यक्ष है, इससे पता लगता है कि इनके अवयवों की अनंतता नहीं हो सकती। इनके अवयव शांत है, हम नहीं गिन पाए एक अलग बात है, लेकिन शांत है, और शांत तभी हो सकते हैं जब आप अंतिम कहीं परिनिष्ठा मानो कि अब इसके आगे विभाजन नहीं होगा, कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा आपको, कितना भी माने, कुछ भी माने, एक जगह जाकर के रुकना पड़ेगा, तब आप कह सकते हो कि इसमें इतने कण है और इसमें इतने कण है, न्यून अधिक मान सकते हैं। अगर आप कहीं परिनिष्ठा समाप्ति रुकावट नहीं कर रहे तब तो अनंत ही होंगे। तो इन वस्तुओं का परिमाण और आकार प्रकार और भार दोनों दृष्टियों से देख लीजिए, क्योंकि ये भिन्न भिन्न प्रतीत होता है और ये प्रत्यक्ष है, इससे ये अनुमान लग जाता है कि इनके अवयवों में भी भिन्नता है। राई में जितने परमाणु है और पहाड़ में जितने परमाणु है उनमें भिन्नता है। आप सतुर स्तंभ पे जाके देखेंगे तो वहां देख लीजिए, राई में जितने सतुर स्तंभ है वो अलग है संख्या, और पहाड़ में जितने हैं वो अलग हैं। और ये तभी संभव है, निश्चित संख्या तभी संभव है जब आप विभाजन होना रोकें कहीं जा पर, अगर आप विभाजन रोक ही नहीं रहे हैं तो संख्या निश्चित हो ही नहीं सकती, वो तो अनावस्था है। और ये तो कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा, रोकना ही आवश्यक है, नहीं तो ये अनावस्था बहुत बड़ा दोष है। तो आगे कहा परिमाण भेदानाम गुरुत्वस्य च अग्रहणम अल्प विराम समान परिमाणत्वम च अवयव अवयविनो हो परमाणु अवयव विभागात ऊर्ध्वमिति, और इनका समान परिमाणत्वम च अवयव अवयविनो, अवयव और अवयवी का परिमाण भी फिर आपकी दृष्टि से समान ही होना चाहिए, क्योंकि जो अवयवी था मान लो घट था उसमें भी उतने ही अवयव है, और घट का जो एक भाग है एक मिट्टी का कण उसमें भी उतने ही अवयव हैं आप उनके मत के अनुसार, क्योंकि घड़े में भी अनंत है और उसके एक एक मिट्टी के कण में भी अनंत अनंत है, और तो अनंत के अलावा तो कोई बात ही नहीं होगी, कोई संख्या आ ही नहीं सकती वहां। तो फिर तो अवयवी और अवयव के परिमाण में भी अभेद होना चाहिए, जबकि भेद देखा जाता है अवयवी बड़ा होता है अवयव छोटा होता है। तो समान परिमाणत्वम च अवयव अवयविनो हो, ये प्रसक्त होने लगेगा, दोष आ जाएगा। कब? परमाणु अवयव विभागात ऊर्ध्वमिति, यदि आप परमाणु के अवयवों परमाणु जो है उसके अवयव का विभाग और आगे आगे अगर करते जा रहे हैं तो ये सारे के सारे दोष आएंगे। इसलिए परमाणु का तो और विभाग नहीं हो सकता, एक जगह तो हमको मानना ही होगा, और एक जगह मानेंगे तो वो निरवयव ही होगा, निरवयव ही होगा, और उसके आधार पर हम किसी भी द्रव्य में कह सकते हैं इसमें इतने अवयव हैं और इसमें इतने अवयव हैं। अवयवों की भिन्नता रहेगी, इसलिए उनके परिमाण में भार में अन्य चीजों में भी भेद आएगा। इसलिए जो अंतिम कण है वो तो निरवयव है। अब आप चाहे न्याय की दृष्टि से देख लें, चाहे सांख्य योग की दृष्टि से या वैज्ञानिकों की दृष्टि से, कुछ ऐसी बातें हैं, ये किस पे घटा रहे हैं ये एक अलग बात है, लेकिन ये मूल सिद्धांत जो दिए हैं ये तो सब जगह घटेंगे, घटने ही हैं। जो जो भी जब भी अंतिम द्रव्य का निर्णय होगा वो यहां ये ही बात हमारे को प्रतीत होगी। तो यहां इन सूत्रों के द्वारा परमाणु के निरवयवत्व का प्रसंग समाप्त होता है। परिमंडल मतलब गोल, वो है तो फिर निरवयव नहीं, नहीं वो सावयव हो ये आवश्यक नहीं है, ये आवश्यक नहीं है, वो नियम नहीं है। ये कार्य द्रव्यों में भी मिलता है और कारण द्रव्यों में भी मिलता है। परिमाण संस्थिति तो कारण की भी होगी, जो मूल कण है वो भी तो एक देशी है, परिच्छिन्न है, उसका कुछ ना कुछ तो परिमाण होगा ना, कि जिसके आगे पीछे वो नहीं है, यहीं पर है, इसके इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, उसकी परिसीमा तो होगी ना, उसके बिना कोई नहीं हो सकता। जो परिच्छिन्न है उसकी परिसीमा होगी ही, और वो किसी न किसी संस्थिति वाला होगा ही। तो वो सब सावयव हो या निरवय हो ये आवश्यक नहीं है, कुछ सावयव भी होते हैं और कुछ निरवयव भी होते हैं। जो त्रिकोण और स्क्वायर आदि वो तो सावयव होते हैं, वो परिमंडल नहीं होते, ऐसे कहना है? हाँ, नहीं, जो त्रिकोण और आयताकार होते हैं जो जो वस्तुएं हैं वो सब सावयव होंगी। इससे पता लगता है कि जो मूल कण है एक ही उसमें संस्थिति है जो कि नित्य में रह सकती है, परिच्छिन्न नित्य में, वो परिमंडल है, उनमें त्रिकोण चतुर्कोण नहीं हो सकता, ये तात्पर्य से यही समाप्त करते हैं। प्रणाम। राजेश जी जा रहे हैं, राजेश जी हाँ बोलो, हेलो राजेश जी हाँ बोलो, जगह करो ये दो तरफा नहीं क्यों आपसे जो कार्य करनी चाहिए ऐसा अगर आपसे कहा जाए तो यानी कहाँ ये तो ना करो आप अगर बोल ना तो आप करने वाले तो कुछ नहीं क्या हर वक्त सावे होती है।